9 za opakowanie przy zakupie dwóch. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 1 lutego, jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Karolina Kozińska. Priorytetem jest zapewnienie płynnych dostaw szczepionek do Polski, mówi minister zdrowia. Polska z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej, wyprzedzają nas jedynie Czesi. 96 lat temu zaczęło nadawać Polskie Radio. Mimo ograniczeń w dostawach rząd zapewnia, że do końca marca 3 miliony Polaków zostanie zaszczepionych. Rano do kraju dotarła kolejna dostawa od firmy Pfizer, 320 tysięcy szczepionek. Szef resortu zdrowia poinformował o dodatkowych zamówieniach na kolejne preparaty, jakie złożył polski rząd. To m.in. kolejna dostawa od firmy Moderna. Podjęliśmy decyzję o dokupieniu dodatkowych ponad 4 milionów dawek tej szczepionki, a jednocześnie na rynku pojawiła się zapowiedź już taka bardzo realna firmy Novavax, która ma być już praktycznie od maja dostępna w obrocie na rynku europejskim i w związku z tym tutaj też dokonaliśmy takiego zamówienia na ponad 8 milionów dawek. Do wykorzystania jest zabezpieczonych aktualnie prawie 100 milionów dawek szczepionek. Liczba osób zaszczepionych przekroczyła 1 170 000. Szczepionka oksfordzka firmy AstraZeneca nie będzie najprawdopodobniej używana do szczepienia seniorów powyżej 60 roku życia. Decyzja jeszcze nie zapadła. Rząd czeka na rekomendację Rady Medycznej przy premierze. Wyłączenie seniorów oznaczałoby przyspieszenie szczepień grupy pierwszej, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W konsekwencji zapewne będą to osoby z pierwszego etapu. Być może rozpoczniemy to szczepienie od nauczycieli, natomiast prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości, dlatego że najpierw chcemy otrzymać jasną rekomendację ze strony Rady Medycznej. Europejska Agencja Leków dopuściła do dystrybucji szczepionkę AstraZeneca, ale z informacją, że przetestowano ją na niewielkiej grupie osób starszych. Ewakuacja w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. Swoje mieszkanie musiało opuścić ponad 100 osób. Do miasta wysłano saperów. Wszystko po tym, jak na klatce schodowej w bloku znaleziono siatkę, a w niej nie wybuch. O szczegółach Piotr Słowiński. Sam pocisk moździerzowy został znaleziony pod drzwiami jednego z mieszkań, tak po prostu, w reklamówce. Prawdopodobnie pochodzi z tak zwanych wybuchów, czyli miejsca nieudolnej detonacji amunicji zwiezionej z pól bitew dokonanej przez armię radziecką w okolicach wsi Raszów. Co prawda las był już oczyszczany, ale podobne znaleziska nadal się tam trafiają. Policja prowadzi śledztwo, kto i dlaczego podrzucił pocisk. Polska z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej, wyprzedzają nas jedynie Czesi. Według danych Eurostatu z grudnia bezrobocie w Polsce wyniosło 3,3%. Z Brukseli Beata Płomecka. Sytuacja w Polsce od roku niewiele się zmieniła. Według danych Eurostatu z grudnia 2019 roku bez pracy było 2,9% Polaków. Po 12 miesiącach ten wskaźnik wzrósł zaledwie o 0,4 punktu procentowego. Najnowsze dane z grudnia ubiegłego roku wskazują, że po Czechach i Polsce na trzecim miejscu uplasowała się Holandia, gdzie bez pracy było 3,9% obywateli. Najgorsza sytuacja pod tym względem jest w Grecji, choć dane, którymi dysponuje Eurostat, są z października, ale wtedy również był to najwyższy wskaźnik w całej Unii. Za Grecją jest Hiszpania, gdzie w grudniu pracy nie miało 16,2% obywateli. W całej Unii bez pracy było 7,5% Europejczyków, czyli 16 milionów osób, z czego w Eurolandzie ponad 13,5 miliona. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Sytuacji na polskim rynku pracy mogą pozazdrościć nam Włosi. Italia notuje już prawie 500 000 bezrobotnych. Pracę z powodu pandemii straciły w większości kobiety. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Wśród 450 tysięcy osób, które straciły pracę, większość stanowiły kobiety. Chodzi głównie o pracowników najemnych. Liczba bezrobotnych we Włoszech wynosi teraz ponad 2 200 000 osób. Bezrobocie wynosi 9%. Przy czym wśród młodych do 24 roku życia sięga ono niemal 30%. Wzrosła również do niemal 14 milionów liczba osób, które nie pracują i nie szukają pracy. Według ekspertów bezrobocie wzrośnie po 31 marca, gdy przestanie obowiązywać zakaz zwolnienia osób na stałych kontraktach. Specjaliści ostrzegają, że może dojść do gwałtownych protestów społecznych, głównie na południu Włoch, gdzie bezrobocie jest najwyższe. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio.

and all the things that you do. Zapraszamy do Trójki. I 19 minut. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. No to teraz uwaga rodzice. Sprawa, której warto nie przegapić. Od północy można składać wnioski i oświadczenia z programu Rodzina 500+ na nowy okres. Do tej pory złożono ich ponad 140 tysięcy, informowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. O szczegółach Elżbieta Łukowska. Nabór wniosków rozpoczął się o północy, a już przyznano pierwsze świadczenia, podkreśliła minister rodziny Marlena Maląg. Na tę chwilę mamy złożonych już ponad 140 tysięcy wniosków. Składamy, przypominam, wnioski od dziś drogą elektroniczną poprzez system Empatia Ministerstwa Rodziny, czy poprzez platformę usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także poprzez bankowość elektroniczną. Zachęcam Państwa do tej formy składania wniosków. Ta forma jest szybka. Część wniosków już została dzisiaj rozpatrzona i świadczenia zostały przyznane. Rodzice, którzy wcześniej pobierali świadczenie 500+ i chcą je pobierać w dalszym ciągu, muszą ponownie złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy. Ponieważ okres rozliczeniowy tego świadczenia kończy się w roku 2021, trzeba złożyć nowe wnioski na okres od 1 czerwca 2021 roku do 30 maja 2022 roku. Wnioski drogą papierową można będzie składać od 1 kwietnia. Minister Maląg radzi jednak, by nie czekać. Jeżeli Państwo złożycie wnioski do kwietnia, wtedy bezpośrednio nie będzie przerwy w wypłacie świadczenia 500+. Jeżeli Państwo złożycie wnioski do końca maja, wtedy oczywiście Państwo dostaniecie wyrównanie od miesiąca czerwca, jednakże będzie to wyrównanie, a więc zachęcamy do skorzystania z drogi elektronicznej. Świadczenie z programu Rodzina 500+ przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 roku życia. Świadczenie obejmuje zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej. To systematyczne wsparcie, które miesiąc w miesiąc około 6 600 000 dzieci otrzymuje. Na ten program przeznaczyliśmy ponad 134 miliardy złotych. W budżecie roku 2021 jest to 41 miliardów złotych. Program Rodzina 500+ zakłada przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Elżbieta Łukowska, Polskie Radio. Sprawa nie jest nowa, ale z pewną premedytacją przypominamy o niej, bo takie przypadki, że ktoś zapomniał, już się zdarzały. A szkoda. Rodzina 500+, na nowy okres świadczenia, wnioski o świadczenia można składać już od północy. Jaka zabawa, jaki tu spokój, równowaga. Spadam, nie czuję ciała i tylko błagam. Program trzeci. We'll be right back.

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Za 20 minut godzina 18. Dodatkowy dzień wolny i zniżki na kolej. Od niedawna obowiązują nowe przepisy dające krwiodawcom większe przywileje. Między innymi ozdrowieńcy, którzy oddadzą osocze, powinni być zadowoleni, mówi Piotr Radziwon, szef białostockiej stacji krwiodawstwa. Po każdym oddaniu krwi krwiodawcy będzie przysługiwał dodatkowy dzień oprócz tego jednego, który już im się należał. To teraz po każdej donacji dawca powinien otrzymać dzień wolny w dniu donacji oraz w dniu kolejnym. I proszę ucisnąć na postę ręce przynajmniej 10 minut. Dziękuję. Zaświadczenie obowiązuje na dzień dzisiejszy i jutrzejszy. Słyszałem o jednym. Miłe, dobre, tylko szkoda, bo jutro mam wolne. Nie załapię się. Może jeszcze się załapię za 2 miesiące, jeśli będzie stan epidemiczny nadal. Dogaduję się z pracodawcą po prostu, żeby to było w zgodzie. Konkretny dzień sobie wybieramy i zawsze korzystam. W moim przypadku jest tak, że ja prowadzę i tak własną działalność, więc u mnie te wolne i tak nie jest wykorzystywane. Nie wiedziałem o tym, ale ja też nie potrzebuję. Prowadzę własną działalność i sam sobie z tym szefem. Kolejnym nowym przywilejem, który uzyskują krwiodawcy oddający krew i jej składniki w czasie pandemii, są zniżki na publiczny transport kolejowy w wysokości 33%. Te zniżki może uzyskać każdy dawca, który od 14 marca ubiegłego roku do chwili obecnej oddał 3 donacje krwi lub jej składników. Taka zniżka będzie uznawana na podstawie zaświadczenia, które będzie wydawała jednostka publicznej służby krwi, czyli Regionalne Centrum Krwiodawstwa bądź oddział terenowy. Jeżeli ktoś na co dzień korzysta dużo z komunikacji, to jak najbardziej. Czy wydaje mi się, że jeżeli ktoś czuje potrzebę, żeby oddawać krew, to oddawałby ją niezależnie od tego, czy są 2 dni wolne, czy 1 dzień wolny. Natomiast na pewno gdzieś to będzie zachęcało. Te dodatkowe przywileje bardzo dobrze zbiegają się z sytuacją w naszych magazynach, mianowicie brak możliwości organizowania ekip w takich miejscach jak uczelnie wyższe, szkoły bardzo ogranicza nam pozyskiwanie krwi. Szpitale pracują w trybie normalnym, więc zużycie krwi jest takie jak w latach poprzednich. W związku z tym bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich dawców. Oddaję systematycznie krew od wielu lat. Natomiast słyszałem głosy ludzi, którzy jeszcze nie oddawali, którzy usłyszeli o tym, że są te dodatkowy dzień wolny. I widać było, że gdzieś tam zastanawiają się nad tym, czy nie zacząć oddawać krwi, więc na pewno jest to dodatkowy czynnik motywujący. No to jeszcze tylko kilka słów tytułem wyjaśnienia. Za dwudniową nieobecność w pracy przysługuje wynagrodzenie takie jak za normalne dni urlopowe. Jest jeden warunek. W stacji krwiodawstwa trzeba pobrać odpowiednie zaświadczenie dla pracodawcy. Trzeba też pamiętać, że nowe przepisy obowiązują jedynie do momentu odwołania stanu epidemii. Marcin Mazewski zajął się tematem. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Za 17 minut 18. Mówi powietrza pełna, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi fartuch, odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko dół. Metoda na to jest prosta, głośno mów. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa. Bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa. Takie pół drogi, pół stan. Niby full, ale brak praw. I nie chcę się rzucać w oczy. I oddam ostatnie obuwie za twój twój dotyk. Się w porę poznał, że już pora iść. Może by na noc zostać. Może by. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Chyba już muszę iść. Znowu widzę siebie jak psa. Bez imienia i państwa. Bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa. Taki półdrogi, pół stan. Niby full, ale brak praw. I nie chcę się rzucać w oczy. Oddam ostatnie obuwie za twój, twój dotyk. We'll be right back. Tak, dobrze. Igor Walaszek. 13 minut pozostało do godziny 18. No to teraz, proszę Państwa, przenieśmy się tam, gdzie lubimy się przenosić. A tam 10 lat temu. Wojna, chaos, destabilizacja. Dokładnie dekadę temu rozpoczęła się tak zwana wiosna arabska. Choć do pierwszych protestów, pierwszych demonstracji doszło jeszcze w styczniu, to właśnie dziś mija 10 lat od największych zamieszek, które właśnie dały początek tak zwanej arabskiej wiośnie. 1 stycznia 2011 roku w Kairze ruszył Marsz Miliona. Bunt społeczeństwa objął potem dużą część arabskiego świata, m.in. Libię, Irak, Syrię, Jemen, a także Tunezję. Jaki jest 10-letni bilans tej rewolucji i czy kraje takie jak Egipt czy Tunezja, które wciąż są jednymi z ulubionych naszych destynacji wakacyjnych, czy te kraje są bezpieczne dla polskich turystów po 10 latach? O tym Wojciech Cegielski. Ludzie chcą zmian. To zdanie dekadę temu słychać było w kilkunastu krajach Bliskiego Wschodu, począwszy od Egiptu. To właśnie tam pod koniec stycznia ludzie wyszli na ulicę i domagali się najpierw reform, a potem odsunięcia od władzy Hosniego Mubaraka. Po ponad 2 tygodniach ludzie dopieli swego. Hosni Mubarak podał się do dymisji. W tym samym czasie demonstracje trwały też w kilkunastu innych krajach, w tym w Algierii, Sudanie, Iraku, Bahrajnie, Syrii, Libii i w Jemenie. W tych 3 ostatnich krajach jednak demonstracje przerodziły się w konflikty zbrojne. W Syrii po dekadzie, po rebeliantach nie ma już właściwie śladu. Kraj jest zrujnowany, liczba zabitych to co najmniej 500 000, ale prezydent Bashar al-Assad dzięki pomocy Rosji utrzymał się przy władzy. Po 10 latach historia zatoczyła koło. Dzisiaj do protestów dochodzi w Tunezji, tam gdzie arabska rewolucja się zaczęła. Powód jest ten sam co dekadę temu – bieda i korupcja. W innych miejscach jest dramatycznie źle. Syria jest zdewastowana dekadą brutalnej wojny domowej. Jemen nazywany jest państwem upadłym, gdzie milionom ludzi grozi głód. Ale nie wszystko to, co dekadę temu wywalczyła młodzież, poszło na marne. Po stronie plusów należy wskazać przekonanie o pewnej sprawczości ruchów masowego protestu. To profesor Łukasz Federek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Także jest widoczne po stronie dyktatorów. Dyktatorzy wiedzą, że nie mogą wszystkiego? Nie mogą wszystkiego, tak. Cena tego jest jednak ogromna. W samych tylko protestach pierwszych tygodni arabskiej wiosny zginęło 61 tysięcy osób. Wojny w Syrii, Libii i Jemenie kosztowały życie prawdopodobnie ponad 1 000 000 osób, a życie 10 milionów zawaliło się już na zawsze. Jedyne, co nie zmieniło się na gorsze, to sytuacja zagranicznych turystów w Tunezji i Egipcie, w tym także tysięcy jeżdżących tam Polaków. We believe that your stay in Tunisia will be pleasant and safe. W Tunezji i Egipcie to właśnie zagraniczni goście przynoszą największe dochody do budżetu państwa. Mimo 2 zamachów w Tunezji przed 2 laty, w wypoczynkowych kurortach jest bezpiecznie. Polskie MSZ zaleca jednak, by jeździć tam wyłącznie z biurami podróży i unikać samodzielnych wypraw poza kurorty. Oczywiście wtedy, gdy skończy się już pandemia. You're wrong.